znam swoją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłem na pomysł na prezent. A znalazłem go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest siódma, dzień dobry w poniedziałek. Najświeższe informacje w serwisie Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Prezydent Iranu nie żyje. W katastrofie śmigłowca zginęli także szef MSZ i inni czołowi politycy tego kraju. Granica Polski powinna być nie do przekroczenia w sposób nielegalny, mówi marszałek Sejmu. Zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie jest celem wizyty w Izraelu doradcy prezydenta USA. Wszyscy pasażerowie i załoga śmigłowca prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego zginęli w katastrofie, poinformował szef irańskiego Czerwonego Półksiężyca. Podczas badań miejsca, w którym znajdują się szczątki rozbitej maszyny, żadnych oznak żywych pasażerów nie znaleziono, dodał Hossein Kolivand. Na pokładzie śmigłowca, który rozbił się o zbocze góry, był także minister spraw zagranicznych Iranu i kilku innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Najwyższy duchowy przywódca tego kraju, Ajatollah Ali Khamenei, powiedział, że obywatele nie powinni się niepokoić. Zapewnił, że nie dojdzie do żadnych zakłóceń w działaniu państwa. Zdaniem jednak eksperta do spraw Bliskiego Wschodu Pawła Rakowskiego, komplikacje i tak się pojawią. Przyczyny tej katastrofy będą już na wiele, wiele lat pewną kontrowersją. Wiemy, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest taka, jaka jest. To wszystko tak właściwie utrudnia dość mocno skomplikowane realia, zarówno w samym Iranie, jak i też międzynarodowo z tego względu, że będą nowe wybory, nowy wyścig po władzę, a to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo nerwowe, jak i też kosztowne. Wybory prezydenckie w Iranie mają być rozpisane w ciągu 50 dni. Jak dodał Paweł Rakowski, Ebrahim Raisi był szykowany na nowego przywódcę duchowego, którego opozycja w kraju przewyższa świeckich liderów. Wschodnia granica powinna być wzmocniona, powiedział marszałek Sejmu. Odnosząc się do ogłoszonego przez premiera Donalda Tuska Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód, Szymon Hołownia stwierdził, że granica powinna być nie do przekroczenia w sposób nielegalny. Przecież tą granicą może też przechodzić do nas agentura. My musimy dzisiaj, ona ma być nieprzekraczalna poza przejściami granicznymi. Natomiast na przejściach granicznych, które do tego służą, ci, którzy chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, powinni mieć prawo go złożyć. I to powinna być polityka, która powinna być w Polsce realizowana. Bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa. W sobotę premier Donald Tusk przedstawił założenia Tarczy Wschód. Ma to być system umocnień, który powstanie wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. O konieczności wzmocnienia pozycji Europarlamentu względem innych unijnych instytucji, mówił na konwencji wyborczej Lewicy w Warszawie wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Propozycje programowe ugrupowania zawarto w demokratycznej piątce. Proponujemy, żeby Parlament Europejski miał inicjatywę ustawodawczą. Parlament Europejski powinien mieć uprawnienia budżetowe. Po trzecie, powinien mieć prawo do składania wniosków o wotum nieufności dla poszczególnych komisarzy. Czwarta rzecz, zmniejszenie liczby koniecznych podpisów do złożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej. I ostatnia kwestia, zakaz odrzucania inicjatyw obywatelskich przez Komisję Europejską. O problemach rolników, także w kontekście polityki unijnej, mówił z kolei w Kielcach minister Czesław Siekierski. Jeśli chodzi o Zielony Ład, maksymalnie żeśmy wiele rzeczy ograniczyli. Już się w jakiś sposób czuję. Tych wiele rzeczy jest rozwiązywalnych, choć no, jest problem opłacalności. No, bo ktoś mówi, ustalcie koszty. No nie, pod kogo ustalić koszty? Pod tego, co ma 20 świn, czy pod tego, co ma 200, czy 2000, czy 20 tysięcy? No, to się inaczej rozkłada. Inna dyrektywa budynkowa przewidująca obowiązkową renowację nieruchomości była jednym z tematów spotkania z wyborcami w Radomiu, lidera Konfederacji. Zdaniem Krzysztofa Bosaka to szkodliwe i kosztowne przepisy. Narzucane wymagania związane z modernizacją, zakazaniem dotychczas stosowanych źródeł ciepła, wzrostem kosztów budowania, przekształcaniem wszystkich budynków publicznych w pierwszej kolejności. Na to Unia Europejska nie daje pieniędzy. To już jest obowiązujące prawo, które my mamy obowiązek w Polsce teraz sami wyegzekwować. Tam jest napisane, że mamy stosować kary, żeby to wymusić. Według unijnej dyrektywy od stycznia 2028 roku wszystkie nowe budynki instytucji publicznych będą musiały być bezemisyjne, a od stycznia 2030 wszelkie nowe budynki. Polskie władze zapowiadają dążenie do opóźnienia we wprowadzeniu tych regulacji. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan gości w Izraelu. Amerykańskie media podkreślają, że rozmowy mają na celu zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie. Jake Sullivan spotkał się z premierem Benjaminem Netanyahu. Przedstawiciel Białego Domu naciskał na Izrael, aby unikał ataku na pełną skalę na miasto Rafa, gdyż może tam zginąć tysiące cywilów. Stany Zjednoczone oświadczyły już wcześniej, że przestaną dostarczać część broni, jeśli izraelskie wojsko rozpocznie poważną ofensywę lądową w Rafa. Premier Netanyahu i jego doradcy starali się osiągnąć porozumienie i zaznaczyli, że takie działania są niezbędne. W przeszłości toczyły się dyskusje na temat potencjalnego zawieszenia broni, które nie przyniosły żadnego skutku. Waszyngton coraz częściej kwestionuje podejście Izraela do wojny, w tym publicznie sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby osiągnął on zamierzony cel, jakim jest zniszczenie Hamasu. Jake Sullivan od początku weekendu przebywa na Bliskim Wschodzie. W sobotę prowadził rozmowy w Arabii Saudyjskiej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Trójki jest już Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Co słychać w świecie sportu? Dzień dobry, Martyno. Mnóstwo. Od czego zaczynamy? Od koszykówki w odmianie 3x3. Rzadko zaczynamy od tego sportu, ale jest powód. Nasza męska reprezentacja w meczu o trzecie miejsce olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Debreczynie po dogrywce pokonała reprezentację Mongolii i zapewniła sobie awans na Igrzyska w Paryżu. Składowe awansu lapidarnie wylicza dobrze znany z tradycyjnego basketu Michał Sokołowski. Sercem, wiarą, tym, że potrafimy razem się budować i nie odpuszczamy. No to jest coś pięknego. Nie zmieniamy dyscypliny. W najlepszej koszykarskiej lidze świata sensacja. Na poziomie półfinału konferencji odpadli mistrzowie NBA Denver Nuggets. W siódmym decydującym meczu przegrali przed własną publicznością 90-98 z Minnesota Timberwolves. W kraju przedostatnia kolejka w PKO Ekstraklasie. Wczoraj z gry w europejskich pucharach wypisali się piłkarze Lecha Poznań po wyjazdowym remisie po 1 w Łodzi z Widzewem. Skorzystała z tego Legia, pokonując też na wyjeździe Wartę Poznań 1-0. Kolejusz już jej w tabeli nie dogoni. Za to warciarze ciągle zagrożeni degradacją. Uniknęła jej Krakowia po domowej wygranej 2-0 z cieniującym, mówiąc kolokwialnie, mistrzem kraju Rakowem Częstochowa. Na zapleczu Ekstraklasy pewna awansu Lechia Gdańsk nie pomogła w nim Arce Gdynia. Pokonała ją u siebie w derbach Trójmiasta 2-1, mimo że przez bitą godzinę grała w 10 i zapewniła sobie zwycięstwo w Fortuna pierwszej lidze na kolejkę przed końcem rozgrywek. Mówi trener biało-zielonych Szymon Grabowski. To jest, proszę Państwa, grupa ludzi, która stoi za tym sukcesem. To jest grupa ludzi, która od samego początku dała mi wsparcie. To jest grupa ludzi, która sprawiła, że w dniu dzisiejszym Lechia osiągnęła niesamowity sukces. Lechia, jak wspominaliśmy, pewna awansu. Arka w ostatniej kolejce nie może u siebie przegrać z GKS-em Katowice. Wtedy też wróci do Ekstraklasy. Wszystko jasne w Anglii. Manchester City, jak na klasową ekipę przystało, nie wypuścił z rąk szansy na obronę tytułu. Wypunktował u siebie 3-1 West Ham i świętuje kolejne mistrzostwo Anglii. Wicemistrzem znów został Arsenal. Wczoraj 2-1 pokonał Everton. Trzecie miejsce dla Liverpoolu, czwarte dla Aston Villa. Te cztery ekipy zagrają w Lidze Mistrzów. Do Championship spadają Luton, Burnley i Sheffield United. W Hiszpanii gol Roberta Lewandowskiego, który będzie słono kosztował Barcelonę. Blaugrana pokonała 3-0 u siebie słabe w Rayo Vallecano. Kapitan naszej kadry strzelił pierwszego gola w tym meczu i to było jego 25. trafienie w sezonie. Klauzula w umowie Barsy z Bayernem Monachium przewiduje przy tej liczbie goli wypłatę ponad miliona euro na rzecz Bawarczyków. Nie wiemy, ile zarobił za ostatnią frikową walkę Tomasz Adamek, były znakomity pięściarz. W każdym razie na gali Fame MMA wygrał z człowiekiem kompletnie nieznanym w świecie sportu i nie wrócił na czas do domu w New Jersey za oceanem. Został wczoraj wyprowadzony z pokładu samolotu. Załoga zarzuciła mu pijaństwo. On sam zapewnia, że po gali w Gliwicach wypił trochę wina, a rano jedno piwko, jak się wyraził w rozmowie dla dziennika Fakt. Zapowiedział już pozew wobec linii lotniczych. Kilka dni temu w klubie Trójki mówiliśmy swoją drogą o ponadnormatywnym spożyciu alkoholu przez rodaków. Statystyki są zatrważające. Proszę stawiać na uprawianie sportu, na trzeźwo. Dziś w całym kraju możliwe są burze. Te najbardziej gwałtowne mogą pojawić się na obszarze północnej oraz południowo-wschodniej Polski. Lokalnie burzom może towarzyszyć drobny grad. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, a na termometrach od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 26 stopni w Katowicach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 7.

mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mydlik w mojej małej głowie. Czuję jak serce mnie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec. To już koniec. Siedemnaście minut po godzinie siódmej. Marian, tu jest jakby luksusowo, mówiła Ewa Kasprzyk do Zdzisława Wardejna w komedii Kogel Mogel. Dziś wielofunkcyjne meblościanki z chowanymi tapczanami, kryształową zastawą możemy zaliczyć co najwyżej do obiektów vintage, poszukiwanych przez miłośników stylu retro. Od końca lat 80. zmieniło się niemal wszystko, również to, co uważamy za luksusowe. Jest z nami kulturoznawca Błażej Grygiel. Dzień dobry. Czy się słyszymy, panie Błażeju? Chyba się nie słyszymy. No to z panem Błażejem spróbujemy połączyć się już za chwilę. Out as truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. Shove it right down your throat. I'm gonna make it in a man's world. I'm gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. Oh, we're gonna make it in a man's world. I'm gonna make it in a man's world. Yes, we're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. To jeszcze raz spróbujmy. Czy jest z nami pan Błażej Grygiel? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Udało się, poniedziałki nie należą do tych najłatwiejszych dni. Przed godziną siódmą mówiliśmy m.in. o domach kupowanych przez Polaków coraz częściej w Hiszpanii. Patrząc na to, jakie ceny osiągają nieruchomości w Polsce w ostatnich kilku latach, można chyba powiedzieć, że lokum na własność znowu stało się luksusem. O, to prawda. Natomiast wszystko jest, myślę, kwestią podejścia, bo tak naprawdę luksus to jest to, co mamy w głowach. Luksusem jest to, co zdefiniujemy w ten sposób. Przypominam, że dla wielu osób w znacznie dawniejszych czasach przede wszystkim luksusem były towary, które były trudno dostępne albo na które trzeba było wydać więcej pieniędzy. Zresztą do dzisiaj też tak się to najczęściej określa. Jeżeli czytamy na przykład raport dotyczący luksusu publikowany corocznie przez KPMG, no to tam jako luksus wymienia się przede wszystkim samochody, odzież, ale pojawiają się także nieruchomości. No i wreszcie z pewnością pamiętają państwo jeszcze niedawny, stosunkowo sprzed paru lat, głośną sprawę polskich hoteli na Zanzibarze i tamtejszych właśnie luksusowych domów, które były sprzedawane Polakom. Otóż wtedy właśnie luksusem okazały się domy w pięknym miejscu. Hiszpania to nowy kierunek. Kierunek, gdzie jest piękna pogoda, który nam się oczywiście bardzo pięknie kojarzy. Tutaj, kiedy narzekamy na deszcz, narzekamy na brzydką pogodę, na szczęście nie dzisiaj. Ja właśnie wyglądam za okno we Wrocławiu i jest przepięknie poranek. Zatem dla wielu osób zmiana klimatu i dom w ciepłym miejscu jest synonimem luksusu. Czasem to wypominano Kazikowi Staszewskiemu, który ma przecież swój dom na jednej z hiszpańskich wysp i bywa tam przez pół roku. Ja mu się nie dziwię, mówiąc szczerze, bo musi to być przyjemne. Nie chcę pana straszyć, ale po południu ta pogoda może się zepsuć. A co pan myśli, kiedy słyszy pan o luksusowym schronie mieszkalnym? Bo takich nagłówków, takich reklam doczekaliśmy się w 2024 roku. To jest fascynująca sprawa, ponieważ my doczekaliśmy się ich teraz, natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych temat ten jest popularny od paru lat. Tam tego typu schrony sprzedawane, że tak powiem, użytkownikom prywatnym są popularne rzeczywiście od paru lat, odkąd znów sytuacja międzynarodowa sprawiła, że najbogatsi przestali czuć się bezpiecznie. W związku z tym, dbając o siebie, znów to jest ważne, słowo znów jest bardzo ważne, szukają sposobu, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, bo czy to jest realne bezpieczeństwo, tu trzeba byłoby pytać ekspertów i ekspertki od obronności. Ja przypomnę tylko, że temat ten był popularny już w latach 50. XX wieku i wtedy też pojawiły się wyspecjalizowane firmy, oczywiście mówię o Stanach Zjednoczonych, które w czasie największej paniki atomowej sprzedawały prywatne schrony. Znów jesteśmy w sytuacji, kiedy rozgorzała zimna wojna, trwa wojna informacyjna, już nie mówiąc o tym, że tu w Europie, dosłownie za progiem, trwa wojna konwencjonalna, a w najbliższym naszym sąsiedztwie, na południu, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej trwają prawdziwe, realne, straszliwe konflikty zbrojne. Zatem też w związku z bardzo sprawnymi mediami te wszystkie rzeczy są bliżej nas. Zatem luksusem staje się bezpieczeństwo. Co może przynieść nam poczucie bezpieczeństwa? No, niektórym osobom może przynieść rzeczywiście schron. Ale to nie tylko to. Poczucie bezpieczeństwa może także przynieść na przykład niezwykle popularne w Dolinie Krzemowej ściganie się z wiekiem i próba osiągnięcia nieśmiertelności. To obecnie bardzo popularny trend wśród najbogatszych Amerykanów, którzy w ramach właśnie luksusu chcą sobie pozwolić na wygranie ze śmiercią i próbują najrozmaitszych okrutnie kosztownych metod, byle tylko właśnie spróbować cofnąć zegar. A to tylko część z luksusowych towarów, bo rzeczywiście pojęcie luksusu bardzo, bardzo rozciągnęło się i zmieniło przez ostatnie lata. Dziś dla globalnej północy luksus oznacza już coś zupełnie innego niż choćby w latach 90. 24 minuty po godzinie 7, jeśli właśnie państwo parzą kawę, którą mogą państwo potem ze spokojem wypić, zbierając siły na ten dzień,

Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 30 minut po godzinie 7. O sytuacji na drogach opowie Patryk Bedliński. Dzień dobry. Na A4 utrudnienia między Bochnią a Krakowem. Spory ruch panuje koło węzła Targowisko i Podłęże, a także między Łagiewnikami a Zakopianką i w okolicach zjazdu na Skawinę. Powolna jazda także między punktem poboru Opłat Brzęczkowice a Mysłowicami w stronę Wrocławia. Krajowa dwójka. Tutaj pojawiły się kłopoty między Kałuszynem a Siedlcami. W Starych Groszkach zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejedziemy tylko jednym pasem na zmiany. Korkuje się S1 między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Bielsko-Biała-Rosta. Na 86 zwalniamy zaraz za Tychami w stronę Katowic, a na ekspresowej 86 między Sosnowcem a Katowicami. Na liście utrudnień mamy też S5 pod Bydgoszczą. Między węzłami Bydgoszcz-Północ i Opławiec zderzyły się dwa samochody osobowe. Zajęty jest jeden z pasów do Poznania. Kolejna garść informacji z polskich dróg za niecałą godzinę, a skrót serwisu ma dla państwa Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Iranu nie żyje, Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca. Akcja poszukiwawcza trwała 15 godzin. Na pokładzie maszyny znajdowali się także minister spraw zagranicznych Iranu oraz przedstawiciel najwyższego przywódcy kraju w prowincji Azerbejdżan Wschodni. Przyczyną wypadku była najprawdopodobniej gęsta mgła. W tym tygodniu premier Donald Tusk na specjalnej konferencji ma przedstawić informacje na temat aktów sabotażu, dywersji i prowokacji na terenie Polski. Szef rządu będzie mówić także o działaniach polskich służb w tej kwestii. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje, że wzrasta liczba przypadków dywersji i sabotażu ze strony Rosji. Interweniują służby w różnych obszarach, dlatego tak bardzo proszę wszystkich naszych rodaków o wzmożoną czujność, o to, żebyśmy budowali odporność społeczną. W samo południe w Trójce specjalna audycja Renaty Grochal, szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Gośćmi będą m.in. generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, i generał Marek Dukaczewski, były szef WSI. Zbliżone poparcie dla dwóch głównych sił politycznych na niespełna 3 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W sondażu pracowni Opinia 24 dla Gazety Wyborczej 31% badanych chce głosować na Koalicję Obywatelską, a 29% na Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla Konfederacji to 10%, Trzeciej Drogi 8%, dla Lewicy 6%. We Włoszech kolejne uroczystości upamiętniające generała Andersa i żołnierzy II Korpusu Polskiego odbędą się dziś w kasino i miasteczku Aquafonda. Uroczystości są częścią obchodów 80. rocznicy zdobycia przez żołnierzy generała Władysława Andersa wzgórza i opactwa benedyktynów na Monte Cassino. Pełny serwis Trójki o 8. Dwadzieścia sześć minut pozostało do godziny 8. Czas na prognozę pogody. Poniedziałek ciepły i bardzo dynamiczny. W całym kraju możemy spodziewać się opadów deszczu, a nawet burz. Silny wiatr i gradobicia. To także prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poranek przeważnie zachmurzony, choć możemy dziś liczyć również na słońce. We don't need each other now. We don't need this. 22 minuty dzielą nas od godziny 8. Pytamy dziś o to, co dla Państwa jest luksusem. Dla mnie definicja luksusu jest po prostu mieć czas dla siebie. Jak go urządzę, jak nim będę zarządzał, ale jeżeli tylko mam w tej kwestii dowolność i mogę, a nie muszę, to jest dla mnie absolutny luksus. Dla wielu luksusem może być także sen. Jeśli go brakuje, brakuje też energii. W najbliższym czasie luksusem to będzie energia elektryczna w Polsce, jak tak dalej będzie. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Know it's how she went through rain. Ain't she doing what it do when it's on 94? Ay, earthquake in LA, Oahu, I was born. Little Rodney Capricorn, look how far we came. She get that shit together. Know it's how she went through rain. Outside. She want the rain. Outside on a rainy day. Hey, outside on a rainy day. Hey, outside on a rainy day. She get the shit together. Know it's how she want the rain. Outside on a rainy day. Hey, outside on a rainy day. Hey, outside on a rainy day. She get that shit together. Know it's how she want the rain. Na zegarach 7:40. My dziś debatujemy nad pojęciem luksusu, ale na ziemię sprowadzi nas Sylwia Zadrożna. Czas na ekonomię w Trójce. Tak, dzień dobry, zapraszam o nowej porze. Do 30 tysięcy złotych wsparcia będzie można dostać na zakup przydomowego wiatraka. Wnioski w programie Moja Elektrownia Wiatrowa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zacznie przyjmować w drugim, trzecim kwartale. A w ubiegłym roku urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40% zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu ponad 6,5 miliarda złotych, informuje dziennik Gazeta Prawna. Z kolei minister finansów poinformował o propozycjach pomocy przygotowanych dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Osoby, które straciły majątek w pożarze, dostaną wsparcie, mówi Andrzej Domański. Krajowa Administracja Skarbowa już podjęła działania na rzecz tego, aby przedsiębiorcom z Marywilskiej pomóc. Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się dokładny opis tego, o jaką formę wsparcia przedsiębiorcy mogą się ubiegać. Tam mówimy o rozłożeniu, umorzeniu, częściowym zobowiązań. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalną infolinię dla poszkodowanych kupców, a szczegółowe informacje można znaleźć właśnie na stronie internetowej resortu finansów. Polacy polubili pracę hybrydową, pokazują to wyniki badań, mówi Monika Banyś z Personel Service. Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że hybrydowy model zatrudnienia obowiązuje w 38% firm. I oczywiście najczęściej oferują go duzi przedsiębiorcy, a nie ci średni i mali. Ponadto 10% firm pracuje wyłącznie zdalnie, natomiast co drugie przedsiębiorstwo w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby zaoferować swoim pracownikom pracę zdalną. Wśród zalet pracy hybrydowej firmy wskazują mniejszą liczbę L4, wzrost efektywności i możliwość przyciągania młodych talentów. Są też jednak minusy, takie jak mniejsza kontrola i integracja. Bilety na metro w Buenos Aires podrożały z dnia na dzień o 360%. To jedna z najbardziej drastycznych podwyżek związanych z polityką zaciskania pasa w Argentynie. I do tego tematu m.in. wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9.30. A dolar dziś rano kosztuje 3,91 zł, euro 4,26. To była Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy, a my za chwilę porozmawiamy o słowie pisanym. Rada Języka Polskiego zapowiada niemałe zmiany w pisowni i interpunkcji. Czego dokładnie będą dotyczyły? O tym już za moment. To teraz temat, który rozbudził wiele dyskusji, ponieważ dotyczy wszystkich użytkowników i użytkowniczek języka polskiego. Niedawno Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydała komunikat, w którym obwieściła uchwalenie zmian zasad ortografii. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, a z nami jest polonista, popularyzator wiedzy o języku, mistrz mowy polskiej, mogę używać tego tytułu, Mateusz Adamczyk, prowadzący w Trójce audycję Przysłowie. Te zmiany są związane z pisownią i interpunkcją polską. Czego dokładnie mają one dotyczyć? Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, żeby ułatwić nam ortograficzne życie, ponieważ niektóre zasady ortograficzne wynikające z tradycji sprawiały nam mniejszy albo większy kłopot i Rada chciała temu nomen omen zaradzić. No i tak na przykład dotychczasowa zasada mówiła o tym, że nazwy mieszkańców państw zapisujemy wielką literą, oczywiście kontynentów i planet także, a nazwy mieszkańców i mieszkanek miast, dzielnic, osiedli i wsi małą literą. Czyli na przykład taka Polka czy Francuz byliby zapisywani od wielkiej litery, ale już na przykład Ochocianin czy Krakowianka od małej litery. No i właściwie nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej. W związku z tym Rada postanowiła ujednolicić te typy zapisu i mamy teraz pisownię od wielkiej litery wszystkich tych nazw, czyli zarówno Polka, Włoch, Ochocianin i Krakowianka będą to nazwy zapisywane od wielkiej litery. Ta zapowiedziana data wprowadzenia zmian, czyli początek 2026 roku, sugerowałaby, że sprawa jest dość poważna. Czy to będzie rewolucja w twojej opinii? Sprawa jest poważna o tyle, że wymaga zmian w bardzo wielu miejscach, no bo na przykład podręcznikach, książkach, ale też, jak sobie wyobrażam, niektórych zapisach urzędowych. Z tego punktu widzenia rzeczywiście potrzebny jest nam czas, ale gdybym miał oglądać całą tę zmianę w izolacji, w samym zagadnieniu językoznawczym, to wydaje mi się, że to rewolucja nie jest. To jest raczej takie zaakceptowanie naszego już sposobu pisania pewnych rzeczy, ponieważ Rada nie jest od tego, żeby nam narzucać jakieś zmiany w ortografii, tylko dlatego, że wydaje jej się, że nam to pomoże, ale reaguje na pewne potrzeby społeczne. I skąd ona wie, jakie są nasze potrzeby społeczne? No z tego, jak my posługujemy się językiem. Rada obserwuje to, jak wygląda język w przestrzeni publicznej, a teraz nawet w przestrzeniach prywatnych, bo do nich łatwiej zajrzeć na przykład przez media społecznościowe i widać tam wyraźnie, gdzie jest kłopot i w którą stronę próbujemy dążyć, żeby tego kłopotu się pozbyć. Mówiąc inaczej, jaka jest tendencja w języku i te tendencje zostały uwzględnione. To ja doleję jeszcze oliwy do ognia, bo jest pewna część społeczeństwa, która naprawdę przestrzega tych wszystkich obowiązujących zasad. Ktoś mógłby rzec, nie mieszajmy. Czy uważasz, że naprawdę potrzebujemy takich reform? Ja sam należę do grona użytkowników języka, dla których te zasady są bliskie. I mam problem z tą nową zasadą dotyczącą pisowni cząstki nie z imię słowami, bo wyobrażam sobie, i dla mnie to jest ważne rozróżnienie znaczeniowe, że kiedy mówię o osobie niepalącej jako osobie, która nigdy nie paliła papierosów, no to jest przymiotnik, który bym zapisał łącznie, czy użycie przymiotnikowe tego imię słowu. Ale jeżeli myślę o osobie, która w tej chwili tylko nie pali, czyli jest to ktoś niepalący, to zapisałbym to rozdzielnie, bo czuję, że jest to użycie czasownikowe. I do tego byłem przywiązany i nadal jestem i z tym, powiem szczerze, trudno jest mi się pogodzić, ale rozumiem też, że jakaś duża część społeczeństwa, odważa się powiedzieć, że większa część społeczeństwa ma problem z rozróżnieniem tego. Nawet nie tyle problem, ile nie czuję być może takiej językowej i komunikacyjnej potrzeby. W związku z tym, no wydaje mi się, że język jest takim tworem demokratycznym. Zresztą to nie jest tylko to, co mi się wydaje, ale zostało już powiedziane przez wiele osób, które się językiem zajmują, że my używając pewnych form głosujemy niejako za tymi formami, no a one znajdują potem odzwierciedlenie w kodyfikacji. Bo to, co współcześnie zrobiła Rada Języka Polskiego, to jest kodyfikacja pewnej normy, która już w dużej części się wyłoniła i funkcjonuje. No właśnie, język należy do jego użytkowników. Jak często mamy do czynienia z takimi oficjalnymi zmianami ortografii? Bo zdaje się, że dawno takie reformy się nie pojawiały. Tak, i tutaj z dużym oddechem mówię na szczęście rzadko, ponieważ taka drobna zmiana miała miejsce w 1997 roku, to właśnie ta zmiana dotycząca pisowni imię słowów, tylko że wtedy zostawiono taką furtkę, że można i tak, i tak. To wydaje mi się, że jeżeli można i tak, to po co jakaś reguła dotycząca takiego zjawiska językowego? Tym samym właśnie uszczelniono tę regułę współcześnie i teraz już piszemy tylko łącznie z imię słowami, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, ten niepalący będzie za każdym razem zapisywany tak samo, czyli łącznie. A wcześniejsza, taka wielka reforma ortograficzna, to jest rok 1936, czyli już bardzo, bardzo dawno temu. Różnie podchodzono, tak jak i współcześnie, do tej reformy ortograficznej. Niektórym się to podobało, niektórym osobom się to nie podobało. Wiem, że na przykład Maria Dąbrowska była przeciwna niektórym reformom, ponieważ jedną ze zmian było to, że wyrazy higiena czy właśnie Maria były do tamtego momentu zapisywane przez J, ale po reformie przez krótkie I. i Maria Dąbrowska się temu sprzeciwiała i bardzo długo swoje imię pisała jednak przez J, Maria, a nie przez krótkie I. Jestem ciekawa, jak szybko ja sama przyzwyczaję się do niektórych z tych zmian. Należę do osób, które pod koniec maja wciąż zapisują w dacie ubiegły rok. Różnym zagadnieniom dotyczącym języka i komunikacji Mateusz Adamczyk przygląda się na antenie Trójki w każdy czwartek po godzinie 12 w audycji Przysłowie. Zapraszamy do słuchania, a ja bardzo dziękuję Ci za ten komentarz.